الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض آیا دای ندی گردی دلی پس مکا کی بینظرو بسیو گوری کئی پکانا چسرانگشا آقبت اللذین انجام داغی کسانو من قبلهم چد دینا وڑاندیو کانو وای اشد منهم قوتن دیر سخت دینا پتاکت کی واسار الارض او اڑولی وا اویز مکان وامروا او اباد کڑی وا داز مکان اکثر مما عمروها زیادہ داغنا چدئی عبادا کڑی دا وجاعتهم رسلهم اور آغلیو آغیتا پیغمبران داغی استازی داغی بالبینات واضح دلائل سرا فما کان اللہ ننو اللہ تعالی لیظلمہما چی ظلم کو پاغی باندے ولیکن کانو لیکن وغی انفسهم یظلمون چی بخلو زنوی ظلم کو ثم كان بأشاء عاقبة الذين انجام داغي كسانو أصابوا جبد ناكارا عملون كل أسوء عبد أن كذبوا بآيات الله دا چه درو جنتی آئی کولا دایا تنو دا اللہ تعالی وکانو بیا یستازیون او چې راي سره ټوکی کولی الله يبدا الخلق الله تعالی کوم بيزلي پیدا کوي مخلوقات ثم يعيد بیا به دوباره ژوندۍ کوي ثم الیه ترجعون بیا بخاص الله تا واپس کول شي ويوم تقوم الساعه او بارز چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون نو میدوی مجرمان ولم یکل لهم او نبوی دزید پارا من شرکائهم دشریکانو دزینا شفاهم سفارشیان وکانو او بیباغی بشرکائهم کافرین بشریکانو دیسرا یعنی آغا خلقا چی دیئے شریکان کول اللہ سرا کافرین انکار کون کی ویوما تقوم الساعتو او پاغر از شکایم بشی قیامتا یوم ای دینا پدار از یتفرقون جدا جدا بشی دی فا اما الذین بسر چی آکسان دی آمنو چی ایمان راڑا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عملونی اوکڑل موافق دی شریعت فَهُمْ فِي رَوْزَتِ يُحْبَرُونَ بَلْ دَيْبَا پَبَاغِ چُوكِ خُشَا لَوْلِشِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُونَ اوارچِ آقا ساندی چه انکاریو کن و کذبو بی آیاتنا او درو جنتیایو بلا زمون دایتونو و لقائی الاخیرتی او دپی شید آخیرت فاولائی کانو دا کسان فیل عذاب مخزرون فعذاب کی با حاضر اولشی مخکنو آیاتونو کی بشارت خوشخبری مومنانو تا بیان شوا او داغین بعد زجر د مشرکانو دا پارا او بیا دلیل عقلی ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی او پا آغی کی سبق دے دے تخویب دنیاوی اللہ تبارک و تعالی ذکر کرا اولم یتفکروا بی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى دی مشرکانو د خپل ځانونو باره کې سوچ نه کړي یا دای په خپل ځړونو کې سوچ نه کړي چه دا زمک آسمانونا چه اللہ پیدا کول او نور مخلوق نده دید پیدایش مقصد سو د دینا د الله تبارک وتعالى د وجود د عظیم قدرت او د وحدانیت تعلیم ملاویږي چې انسان دی نظام د کائنات ګوري نزار دی خبری یو دلیل پیش کئی چه دا ټول مخلوق یو ذات پیدا کړی دی او چه کم ذات پیدا کړی دی نو آغا یکی یو دی آغا مکمل اختیار من دی دا آغا دا پیسالی او دا اختیار مخی دا سو کرکاوٹ نشی اچولی یک یو زګه دی چې په یو انداز باندې د کمی رزینا چې زمکا اسمانونه پیدا کړی دی نو دا رز او شوان په هغه انداز باندې چلیږي کدا الله تبارک وتعالى متوازی یا مقابل بل قوت او طاقت وی نو په دې نظام کې به د بغلون راوستلو څخه کوشش کاوه خدای لویا د خوشحالی خبره ده چې الله تبارک وتعالى واحد لا شریک دی حاجتونه د مخلوقات په خپل پوره کوي مشکلات په خپل حل کوي کدانوی او آلیهاو خدایان گانوی نبیابا مخلوقان در تزبزب شکارو چیارا پا دی خدایانو کی کمی اوتووام او دا پتا با نلگی دا چی پا ما بانی تکلیف کمی او راوسته دی او زمان برا تکلیف لرکی کمی او زاد نو دا به یو ډیره لویه ذهنی پریشانی وه نو دا عقل تقاضا هم دا ده او عقل هم دا خبره تسلیمی چې د کائنات مالک او خالق یو دی او یو پکار هم دی که چیرې یو نه و نو بیا به ډېر سخت مشکلات و او کې دې شي چې دنیا د نن نه په زرګونو کاله مخکې روانه شوې وي چې دا هغه تا کډونو تسل راغلي وي نیوما دا نظام قائم ساتل غوښتل او بل بروانول غوښتل نن نه به دنیا کې څه شوي وو نه به کائنات کې څه چلیدل وو خدا کائنات چی یک مانا دا سی تولا پی یو ترتیب بانی چلی گی خدا ردی خبر دلیل دے چی دا کائنات مالک یو ذات اللہ رب العزت دے او دا خدایی جی سمر اختیارات دی نو آغس صرف و صرف آغس خدی او داغه په اختیاراتو کې څوک هم عمل دخل نشي لرلی تکلیف راولي نو هم هغه ذات راولي او چې به انسان باندې تکلیف راشي نو هغه ته پته ده چې دا راوستې هم هغه یو ذات دی او د لرې کولو عالم هغه یو ذات دی نو یا الله یو الله ته چغه کی او چې کله انسان په یو عقیده باندې نوي او د دا په عقیده کې د دا په ذهن کې د خدایي د الوهیت په باره کې مختلف تصورات موجود دي چې په دې تکلیف راشي نو هم سوچ کوي چې یاره کم یو ته ووایم پلانه چاله تلو او کم درته تلو په کم درې سجده لګولې وا او کم در لې چې دینو منښت وړې وا او د چا نو واړم او چې د چا عقیده د الله په وحدانیت وی نو هغه چې په کم ځای ناسي او تکلیف پی راغې نو په هغه ځای کې وای یا الله خیر. یو قدم نالی نه چې دینو هغه سه حرکت گئی بلکې د زړه نه یو آواز راوزی یو ذات تا الله رب العزت تا هغه ته پته ده چې هم هغه ذات راوستې ده او هغه به لرې کوي. د عقل تقاضا هم دغه ده او عقل هم دا تسلیموي. او کم یو انسان چې هغه د دینه خلاف چلیږي نو هغه د فطرت او د عقل د تقاضو خلاف چلیږي. الله تبارک و تعالی ذکر کوي د دې عقیده نه منونکي چې دي او د دې کائنات د تخلیق نه دا سبق او تعلیم نه اغستون کې خل چدي دا غي انجام وګوره دا غي نتیجه وګوره. نو الله وی اولم یسیرو بالارض آیا دای ندی گردی دلی په دنیا کې دا مشرکان دی دنیا کې گردی نه دا کله یو خوا کله بل خوا منډي وای چې کله یو بلا شام تا کله یمن تا کله یو ملک او کله بل ملک ګوري نو دای چې دی ملکونو ته ځي نو په دې لار باندې زید مختلف قومونو له تباہی اغه نخې او آثار او نشانات نویني وینظرو چوبوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې سرنګ شو انجام دا غي کسانو چود دین وړاندې د دین وړاندې چې کوم خلک کوم کومونه دا غي نتیجه او انجام سو ګرځیدا سوالې اغې د دې وجنه ته واشيو چې اغې کې طاقت نو د کمزورتیا د وجنه یا اغې په دې زمګه باندې زراعت چه دینو اغه نشو کوله پسلونه و باغونه نشتل کرله لی اغه چه دینو دنیا که عبادی نشتل کوله اغه تا غفن او مهارت نو اغه پا مطو بانی کمزوری و دی وجه نا اغه تباشو ولی لاغه دا تبایی وجوهات داو هدی و یرا کچری مومنن د دنیا سره په دولت کې چرین او مونږ برابر نشو نو مونږ به تبا شو وای له تبای اسباب دادی سړیا تا وره تبای اسباب ته لاسه جوړ دې چې په تبای باندې چې تبای الله بچارا ولی د کوم سيزونو د واجی نو تا اغه دلا د جوړې د تبای اسباب دا نه دي چې دا زخم مال کم وي وسایل او اسباب له زخم کم وي دا غي وجوهات او اسباب دا نه دي. دا غي وجوهات او اسباب هغه قران ذکر کړی دي الله رب العزت وايي کانو اشد منهم قوتن هو اغای دیر سخت ددینا پتاکت گی اغای پتاکت گی ددینا سختو الَّذی لم یخلق مثلها فی البلاد اغا آدیان دا ارم اولاد چی دا اغای غون دنیا کې نور ندی پیدا شوی دمر طاقت من کوم الله پیدا کرو چې دا غي بشان الله نور نه دی پیدا کړی نو که پتا کد باندې بچ کې دلوې د موټو بزور باندې بچ کې دلوې نو بیا با عادیان نو تبا شوی خوبا دیبانی ندا غاٹ با لیوان وی او لگا اونی بیماری بی اللہ راولی او سورا دی کیو بشی اغا طاقت اسشی یوی وڑی بیماری دا داغا طاقت نو دریگی اللہ تبارک و تعالی ہوا راو سلا او آغا طاقت من مضبوط کوم آغا بے دزمک نوچتو پا ہوا کے بے تاو راتاو ازمک لبے راخلا سول کپا طاقت بچ کے دلوے نو آدیان با بشیو کپا فن تعمیر وانی بچ کے دلوے نو سمودیان با بشیو چه ففن تعمیر کې دا آغای آغانق نشانه چه ننم سوگوینی نواریانی گی وردا چه دا دی پا کم محارت سران دا آبادی کڑی دی که چره پا دی باندی وی که پا اکل مندی باندی وی تزیر اکیا باندی وی که فرعون بنو تو باشوی او با اکل مندی او زیرکیا بانده ندا که پا تجارت بانده پا کاروبار بانده وی نبیا و مدین والنو تو باشوی که پا زراعت بانده وی نبیا و یمن والنو تو باشوی چی اغیری کادو نا قائم کلو پا خپل خپل مد کی خو نپ زراد بانی او انسان دا اللہ دا عذاب نه بچ کے دیشی نپ اکل مندی او زیرکیا باندی نپ فن او مہارت باندی او ندو موٹو پا زور او قوت بانی بچ کے دیشی اللہ وی اغی خوردین زیاد طاقت مندو و آثار الاردان او اڑاولی وا ازمکا ازمکی اڑاولی وا سمانا بسلون بے کرل باغون بے کرل او دا سی آباد ملکونی او لکا ملک دا سبا یمن چی دا غیب بارا کی مثالون خلق ذکر گئی چی او سڑی وا پسر باندی وی ٹوکرائی کی خودا او روان باو نو چه سو بخبل منزل در رسیده نو میوه به نشو کولا و اغا توکرهی اغا کانگلی بلو میوونه دکشوی ووا زکر چه لاری داسی وی چه در لاری یو غاڑی دبان باغو و بلی غاڑی دبان باغو او اغا سانگی بی پا اغا لارو بانی داسی راغلی وی اغا لاری دا اغی سانگو دا سورو دا لانده وی او پخی میوی باوی جو سڑه بروانو نو کانگرائی اغا ٹوکرائی جی دا اغا بیٹا کشیو با دا بیونا دا سی آباد ملکو او اغی دا اغی دا پارا چکم دو بخور نظام قائم کرو نو اغا چه تاریخ گوره نو سڑی دا پتا لگی چه آغی او سمر لوی دا فن او دا مهارت دا آپاشی دا بخور نظام قائم کرو سسٹم قائم کرو خو پا دیوانی دا انسان بچک دل ندی او نا دا بچاو اسباب دیدا دا کارلاوی و آثار الارد او اڑاولی وا از مکا وا مرو او آباد کړي وا از مکه آباد کړي وا اکثر مم ما عمروا زیاده دا غنا چې دای آباد کړي دا دای څه جونبړې جوړې کړي دي سروانی اوجاړي کوټړې جوړې کړي دي اغی لوی لوی محلونا لوی لوی کلاگانی جوڑے کڑے وی تردی پوری چی پو غرونو کے اغی کوٹے جوڑے کڑے وی او په غرونو کې دلنا هغه کوټو کې دا ولي الله یې خیر ودی باران بار وایي شیطان می بسره نشیره کسو کو دی اغزیدونه غغئی انو دریو کولو دی اوازونه رسی او چې قران ته جنو بس چټه کې دی نو ادا چلو شو ادا چلو شو صلی الله علیه الله رب لذت و ایوا مروا او اباد کړي وا اکثر امم ما امروا زیادہ داغنا جدی عبادہ کڑی دا و جاتم رسولهم بالبینات اور اغلیو آئیتا پیغمبران دا غیب واضح دلائل سرا پیغمبران رالل دا اللہ تعالی دا وحدانیت چگی والی بیگا ټوپای کې مې ویو خبره تا ما یار یانې ما تعجب غسته یما او په دې خبره په دې فلسفه ونه رسیدم ترنه نه پوره چې پیغمبر بوي یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو دا وایي چې به د الله نه بل اله نشته دا وایي چې بل څوک لایق د بندګۍ نشته بل څوک حاجتونه نشي سر کوله مرادونه نشي پوره کوله مشکلات نشي حل کوله بغیر د الله نه تفلحونو کامیاب بشي چې پیغمبر ودا وي نو غیب مخالفت کو قران دا غیب اړه جوای ان لهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون یقینا دا مشرکان ابو جال جی سیبری ها دیو اذا قيل لهم کلا با شو ال شو دیتا ابو جال جسے پانزو سا جا کڑو دولا پا قبر بانی کرے وی الحاج پلانے دا وچی دا ابو جال سر بے بیاسی لی کرو دے چی دعا جاو کی دے وہی گینے دا الحاج دا مانای چی گینی گانا جنو والا وچی دعا جاو کڑی دا سر الحاج آج دا جلال شے پوڑو مبای رز بانده لابه عمره نی کلی او بیا بیزان سر عجی سیب لی کلی اچی عجی سیب و تاوان وزی او دو ما ندرون شی عجیبا مخلوق ده کسر پا حج بانه بچ که دلوی ابو جال با زیارت کیو کنه دا د کعبه په بزرګۍ کې اس شک نشته ولی خراب حجی نشي پتاوا عبدالرحمن بابا مې بسړې عجیب سړې دی عبدالرحمن بابا څنګه دا کہانی کرخې ویل لږه نه بالکل آقا خلق یادې الله تعالی وایي ان لهم کانوا اذا قيل لهم یقینا دایو کلبا چول شو دایتا چې لا اله الا الله بغیر د الله نه لایق د بندګۍ نشته بل څوک مشکلات نشي حل کوله مرادونه نشي سر کوله نفع نقصان نشي رسوله یستغبرون نو زان بے غڑ گنو اے راز بے کو زان لبے ترنگ ورگا ای بے زیدی نوے پاس ای تینا انیم شو وزبیرو علا آلیحتکم زیده پا خپلو آلیحو بانی کلکشی زڑا کی دل پلار نکا کی دا را دینگا کئی دا را غلی دی سرکی سو غوڑا تڑلی دا ای بی اجال اللہ آلیحتا الہم واخدا الا هذا لشيء عجاب ډیر اغله ده زمونږ د دې بزرګانو اسنه مانی زمونږ د دې قطبانو غوسانو عبدالانو اسنه مانی زمونږ د دې ګلونو بزرګانو اسنه مانی وجیار سه یو الله کوي او دا ټول به اختیار دي او ګټي لوټي ودا وای وی تاسو ودا ګډی لوډی وای ما تا وا ستاسو خیال مطابق پیدا سي مونږ دا وایو چې په نفع او نقصان رسولو کې دا قبر والا او دا ګټا یو شی دی څنګه دا ګټا چاله نفع نقصان نشي ورکولای دا سي دا قبر والا چاله نفع نقصان نشي ورکولای نو نقصان ورکولو والا اغسر بیو ذات اللہ تبارک و تعالی دے نمائی منگوائیو زواما چه اغید دی خبر مخالفت کو نو اغید خود سر دا لا الہ الا اللہ نماند دا سر دا نماند پیغمبر بوتاوی لا الہ الا اللہ او آئی کامیاب بشید اغی دانوی او مخالفت کو دشمنی گولا وچه دا ویون که ولی مخالفت و دشمنی کئی دا چه پیر سے بتوئی زرزل بلا الہ الا اللہ وائی زرزل بیوائی پانزو زرزل بیوائی پیر سے بتوئی او تو اتوائی دسے که نوائی دسے کرکوم نسے ذکر کے لا الہ الا اللہ لا اله الا الله وای کینا دا ته چې د کمی کلمې ورد کې وظیفه کې ذکر کې د دې لګ معنا واوره چې نشته دې لایق د بندګۍ یو داسې ذات چې تو ته ځان محتاج غنې ستا حاجات پوره کول شي ستا مرادونه پورا کول شي ستا مشکلات حل کول شي تو ته سرخ کا تاګه سیده و ته لګي رکوع و ته کې دا یو الله دې بغیر دا غنه داسې بل ځای نشته یی داسې وخوريږي دا وې صد پین پیرانو معنی کې وایه ته دا غي خپل پیرانو معنی او کا ته سوای اغه وو چې مخالفت کو نو هغه دا کلمه د سره نوي خدا چې کمې وای نو دی ولې مخالف دی مونږ سره په سو باندې جګړه را مونږ د سو وای په ټیم وزره شریک نشته په ګاوان وسره نو سیګم نور وزره اړ شریک نشته الیکشن ته ودا مقابله کې نو درېګم ما سره مخالفت بسره دا الله پر توحید دیو که بسره پتا غیر دیکانا کوئی چنا پا توحید خو می دا سارا جگڑا نشتی وی پا بل چه صدا ناغب پرینده ستا پا دی جماعت که بس صرف دغا توحید بیان کی دا چه پا کمه که و سرستا جگڑا نشتی صاحب دی جماعت که بوای دکا مسئله بیان کی دا چه پکمه که و ترستان مخالفت او جگڑه نیشتی او کبلا مسئله او چرده نوای پسری وو و دی قل جماعت که بی بیان تا پریده چم دغا توحید پکی بیان کی تا بیا گورا شده توحید منیه کنه منی منی نوزدارا تاو آیا چه دا کلمه گو مسلمان دی وای چې کلمه ویلی نو مشرک بوتا نه وای الله تبارک وتعالى قران کریم کې وایي چې تا د دې مشرک اومنل د دې مشرک خبره دی اومنل نو ان لکم الله تعالی وایي یقینا تاسو لمشرکون خامخا مشرکان یی دا وایي کلمه ګوته وایي مولانا مفتی محمد شفیع رحم الله ذکر کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ذلان دی چې بغیر د الله نه بل څوک د تصرف مالک منی او د نبه نقصان بغیر د اسبابو دا مشرک دی که دی وای کلمه ولی نه وای نو وای دی کنه او تو وای دا وای کلمه گو دا مشرک نشه ویلی مولانا محمد منظور نعمانی رحمه الله ذکر کئی چه پخپل جبا که دا کلمه پا مبهوم و معنی نپویگی اغا دا سر مسلمان نده اغا وی خذی قاون دوی جه مال ندکی جوڑا که اغا وی زده پوزا پریکو مدن ندکی غموڑی اغا وی دا سر مسلمان نده اده وی مشرک بوده نوی اغا وی دا سر مسلمان نده چه ده کلمه پا معنا و مبهوم لکویی دیم وی ده مسلمانیم و مخالفت ده الله ده وحدانیت عجیبه خبر الله او کوایی چه مونگا نکو و ارازا ستا با ده جماعت که با ده اللہ توحید بیان کی تبو وطناسی ستا با مخ که بیوایی که کم زائی که ده قرآن ده یو حرف و لفظ معنا غلط اوکڑا دبر اپاسی او د خلکو په مخ کې وایي چې غلط وي او کني صرف قران بوای د قران آیت بوای دغه ترجمه وکي تفسیر او تشریح یې هم نه کوي د هغه معنی وکي صرف لفظي معنی وکي او د الله توحید به بیانې بیا ګور چې د قران منی کنه مانی قران دار دی یا چمړ شنو وای دا ډېر لوی علامه او ډېر لوی پلان یې اورډینګ دی او چې څومره لوی علامه وای دومره لوی مخالف او د الله دی کتاب زمونږ ول الله په کیا عدالت کې عجیبه ونه جګړې ها تپوس به مونږ نه کوي ګانا چې دې سړی د زراعت دا جګړه په سوا نو مونږ به چې مونږ ستا کتاب بیانو او ستا د توحید مسله مو بیانوله او در رانه مری ته لاس کو نه دنه به تپوس نه کوي چې تا ولې داسې کار کو کوي به دی که نه دی به څه وي د الله عدالت کې چې ما څه کول ما څه ګټل ما څه کول زه خو به الله ته وم چې الله مزو خواته الیکشن تم مقابله کنی مدره داره زما خواته را پا مدرسه که سه تدریس هم نو چه طالبان می دینه آرول ما خونو خداغیو خبره و اس الله ستا پا کتاب و ستا پا توحید جنگو ده مخالفت کرده ده اللہ دنه تا پوست کن چه بسه کن گران شواته کنه یا رضی اللہ اللہ دی رحم کی وجاتم رسلهم بالبینات راغلی وای تا پیغمبران دا غی بو واضح دلائل سرا نو مخالفت وکړه فما کان اللہ نو اللہ تعالی لیظلمهم چه ظلم کو باغی باندی دا عادیان چه اللہ تباہ کړو نولی دا پی اللہ ظلمو که دا سمودیان چه تبا کرو ولی دا پی اللہ ظلمو که دا نور چه تبا کرو اللہ وی ولیکن کانو والبسام یظلمون لیکن وی که بخلو زنونو اخفلا ظلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چې زه خلق درست نه رانیوم او هغه زمانه زور کوي او د اور کاندې ته چې دنه ټوپ وای او زه رانیوم چې دېر دې جانم د کاندې نه بشي او هغه زمانه زور کوي او هغه ته ټوپ وای. قران غو لګیا دی چې خلق دې کاندې نه بشي خو خلق وای دا قران مو آیا مونگ با داغی کندی تا توپ وو یه دا مونگ زو خلق دان مانی خپل ظلم نکی چه کم اسباب ده تبایی و اغی اختیار کرد دا اللہ دا توحید مخالفتی ہو کن دا پیغمبر تکذیب و مخالفتی ہو کن تبا برباد شو دا سوائی جوز با خلق بش شی والله پا خدای می ده کسمی که بش شی دا اللہ قانون ده او الله تبارک وتعالى وی لا تبدیل لکلمات الله دا الله د قانون بدلی دل نشته دا الله چې کم قانون دی هغه قانون دی الله ولا ګو کیږي چا چې ننوم د حق مخالفت کړه دی هغه سم الله نه پری او چاله ډیر ټیم ورګي چاله لږ ټیم ورګي چې څوک ډیر مخالفت کوي هغه لږ ډیر ټیم ورګي او بیا ولا خسرت مات کی بیا ولا خسرت مات کی پر خودل غونش دی دیگنی پر بیر سو که ده ناپویی نکی اللہ دیو ده هدایت نسیو کی او سو که جده زده کی نو بس اللہ بولا سزاور کی پر خودلش دیره نا ما پر خپل جوان کی والله جی دیر مثالو نولی در دیر مثالو نولی در پر خپل جوان کی او داس خلق نولی در که ما و تا زال چی دن توبی ہوئی استی چی یا اللہ گرفت دیر مضبوط دی چی راوی نیوی نبیادن نخلاصی گی نا ما دازی خلقمو لیدل چی مخالفت دا حقی کو دازی خلق ماو لیدل چی دا غی خد لیوانی شوی ادو کورونو نو تختی دی اپا لرشتی کرو ورپسی لانو نکو جی دا پلانی خدا لیوانی دا که چه تا چا پا مخارا لنرائه ولی ما داس خلقو مولیدل ما داس خلقو مولیدل چه مخالفت ده حق کو او با قاعده جامعه دینه استل شوی دی او در روڈ ده پاس پر بند گردولی شوی دی داس حرکت دینه شوی دی چه با حق لا چه اغی ور پا سراغری از کورن رئیس دی او دا چلو سرکر او بیا زما ملګری لګیدلی دای خلکو نه اخلاص کړی او کپڑے ودا چولی ما دغه خلکو مولیدل چې هغه با قاعده مخالفت کو درې درې کناله ګورونه او هغه ټول خرج کړل او اوسې پته نه لګی چې په کوم ځای کې پاتې کیږي د چاپ ګورونه کې د لوی لوی غټو غټو کاروبارونو واره خلکو قسم دې چې دا خلک ما پخپلو لید ما دا دې سره مولې دا چې هغه د قران مخالفت کو مستقین په جماعت کې ناسو الله تعالی دې جماعت نه را بهر کو اگر روډ د پاسه را اخلاص کو د کسې په سپینه راګا اگر روډ د پاسه لتی واله او واسه کې ساتي هوا دا په جماعت کې نمړو د روډ د پاسه مړو ما دا دې خلکو مولې دا چې د قران مخالفت وکړو به بس کنه نور خلک اوس مسلمانان کا کنه موږ د مسلمانان کړو پالش په الله را اوس ته داسې وو چې سو کال چې کم دین و آغا معذور او ګر دی دا چې څوک به دل نو جړل وي او ما داسې مولې دل چې الله ته کین سرو لاګو او وړیا ګړیا کړو ما داسې اړو مولې دل چه دو کرولونو مالکو دو قرآن مخالفت او که او ما اولی ده چه آغا دو خلقو نسوالو نوکو دازه خلق ما اولی ده دا مالا طول ارسی دیدی دازه مالا سرگ اولان دیشوی او ما دازه قرآنه اولی ده چه دو قرآن مخالفت او که پا کور که چه سمر زوانانو زمان پا جوان که چه دا غیب پا کور که سمر زوانان د پلار نه راواله تر نسو پوری هغه راځي په یو پیندل لشفاړه سکاله کې ټول ناصابه ناصابه مړ شو سب په اکسیډنټونو باندې او سب په یو مره سب بل مره پینزورونو اولادو او کم کاس چې ډیر مخالفت کو زما ما ماخیلی کو ترکونه ګرځیدلو او چې کله مړ شو نو بیا د زکات والو کمیټۍ کې نومو شي زکات به اغسته بیا ما دا هغه چیرمن بخپلو وی په پلانې ما ما دې نه دی وی دا هغه ما څنګه نوم دی وی هغه زکات نه راځي او زما ما ما راغله او د بهر نه نو هغه د ناسو ما ما ته مې دا څه کوي دی وی څه کوي وی بچي وی دې چې نن وی ستاناست او جیتو دې او ما ته وی چې خوریا راګه غناسو ما دا ما ما گانو کی تیدو ما دا غٹ لکونا وی دینن دیتا ناستی دا دا قرآن مخالفت دا انسان دا دیر گران پیوزی اللہ افریدی نا پو دنیا خوار و زلیل کی اللہ چد افریدی ولیکن کانو انفسا هم یظلمون لیکن او جی بخبل و زانون اخبل ظلم کو ثم كان عاقبة الذين بيشوا انجام داغي كسانو اصاو جي بد عملون كول داغ بد عملون والا انجام سشو اصو بد انجام ناكار و بدو گرده دا انجام بد و ناكارشي حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وی چه ما کوئٹا کی کل بیان کو او پا ما بانی کمو کسانو دو اولی یوازو ارکڑو چه اولیی نو پاگے کی یو مولا چه ساہر روڈ کل کراس کو نو ٹرک پیرالی او دوار اخبی والا ما تکڑی آمیشہ دو پارے چه کم دینو پزائی بانی کینو او بل لیوانی شو دغسی و بیا گردی دو اللہ خو پریخی نیدی کانا اللہ شری نیدی پریخی حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی یو رضی زب خپل مشین کی ناس تو موی زیدہ کی وی یو کس راغی وی آغا زما اغی ملازم تا وی چستازو با دی مشین که نوکری کار نمیلاوی گی زما یوزوی ریا برازی کار با کئی وی ما چو دا سو کتل وی زرالم وی ما والا پینزو روپای ورکلی او اولمی والا ورکل وی ما و تا وی چه خان دلتا که مزدوری زنیشنی وی دا آغا سڑیو چه وی ما قرآن وی او دوی کنجری راوستی وی جدا بگڑی گی وی دو قرآن مقابله گی شکن کنجری گڑو ری نوی دا لوی خانو جیدادی طول ختم شو او بیا دا زیاد تر رسیدلو چه بیا دی بودیشن کیو چه وی ما والا پینزو روپای وارکڑی او وڑمی والا ورکل ما جدا والا او دلتا که ملازمت نشته چه لکه تب اوز رازین و تب از ما مشین که ملازمت که اللہ تعالی و انسان سر ادا کار گئی چه دا اللہ دی کتاب مقابلو کی اللہ ادا سی خیر تکی نئی او چا چه دا اللہ دی کتاب ملگرتیا کرده دا اغی اللہ تعالی عزت من کرده دی او دا اغی عزت تا شکم دین دنیا سلام کئی دا خدا سی نی چرگی نداسی اللہ دیلوی عظیم بادشاہ دے اللہ عرصوینی اللہ گوری سم مکانا فما اللہوی سم مکانا عاقبت اللذین بیاشو انجام داغی کسانو اصاو چی بد عملون کول انجام ایسو شو اصو آبد ان کذبو بی آیات اللہ دیو جنا چی در او جنتی آئی کولا هغه بد عملونه سو دا چې درو جن دی کولا بی آیات اللہ ہدایتن دا اللہ وکانو بی آیستازیون او چی دای سرے ٹوکی کولی دا اللہ دی کتاب سرا دا حق سرے ٹوکی کولی چی حق بیا نئی وی دا مولا گوٹے دا سوک دے دا مولا گوٹے سوک دے دے دے لئے غٹ پختنی با جا تا بیان لراغلی ہم دیو کاکا دن وستی ختمو لگو اخی کی گی دو سنتو دولار مستقینا ایولوی معتبرو دو ساجد اکبر دیکلی آغا کاکا تا وی چی مولا دی راوستو زمونگ دی امام نره تا پوست کرده دی جنگ جوڑ دی آغا وی زپختونی ما تا را تا پوست ضرورت نیشتی زمان جمعات دی نو دی بیا وی چی مولا دی راوستو نو تپوس دی نکو چی زمانگی مام خفا دی بز ما غصونت سر تا او رسول پوانوم چی سنگ می اکڑل دازی و دا مخی تا او دری دا ما مای کاکا جی سب ما تا او گورا اغا مولا زیم مای اغا تیشی آدی مای تا دا سو کنالو پختونی رانا مای کانده چی او بل دا زان پا کیو تلو ترانا مای کانڈا قسم دے چی در شنڈی تک اسفینشوی او سر پی اوگر دل پزائی که ناستو مای دا تاسو کمالانجا جوڑا کری پختانی بس بل سڑیر دا سخکاری چی مولا در آوستو چی مولا در آوستو مای دا ستا خبری چی دیکی پخپل کلی کی مای پخپل کلی کی او سڑی دیو ملما ببارای که دا سی خبری کئی با دا دی بزای که ناستو مای راڑی والا ویده که یخ یخ یخ بچی اوز کی چه مازوی پزای شی مای دا کم خبر دا چه تاو تا دا قرآن والا خلق دا سیخ کاری چه بغیر دا دینا دی مای بل تکنی دی داره چه مولا دی راستاو چه مولا دی راستاو باز خود یه آقا انجکشن و تولا گل بزای او دره بزای که ناستو مای دا سو کوئی داره دا سو کوئی چی تازو مایده سپکا خلونی ولی او ده عالم نم چی ده غطاسو بده سپکاوی بانی آده وکانو بی آی سازیون او چی ده سره توکی کولی و بیان مو ده روغه اکڑا چی بیان می بیا کونو بیای ملگرو ویده جو روغه در آگلیو مای منگ سوکو بای منگ خواهو چی ده قرآن سر خلق جوڑ شی مخالفتی اونکی و چه کئی یه ناخو بیا اللہ تعالی تا من پریدو اللہ یبدو الخلق اللہ تعالی پڑن بیدل پیدا کوی مخلوقات دلیل اقلی پا اثبات دا کیامت بانی چه سنگ پڑن بیدل پیدا کوی سمم یعیدو بیا بے دوبارہ جوندی کوی اللہ وی بیا بے دوبارہ جوندی کو او چې الله یې ژوندۍ کی نزیب جتا ثم الیه ترجعون بیا وخاص الله تا واپس کول شي بیا الله تا واپس کول شي چې د دې مخالفت او د قران د توحید او د حق پرس د دې دشمنی سره د الله عدالت تعالی بیا به سان جان چه ده زر اللہ ده اللہ تعالی چه ده ریکارد ده زان سر آغسته ای چه ده ده قرآن مخالفت کو ده ده حق پرس سر دشمنی پا ده وجه کولا چه آقا قرآن ویو ده اللہ ده توحید مسئله بیانولا او ده اللہ ده نبی ده سنت و خبره کولا نچه ده ده ریکارد سر ده اللہ ده اللہ تعالی شنو بیا با ده سان جانی بیا بسه که ثم الیه ترجعون بیا وخاص اللہ تا واپس کول شئی ویوما تقوم الساعتو او پا غرز چی قائمشی قیامت یبلس المجرمون نومی دبوی دا ناکارا مجرمان خلق دا مجرم دا الله نافرمان دا حق مخالف دیو بیا دا الله عدالت کې نو امید ولاړی دا بچاو به اس رو ګذرنی چې چار دا سر دن لګي او ځان بچکی نو امید به وی بیا دنیا کې هوای دا زمون ګلونه دی او د دې اختیار چلیږي او غېږه وړه کوي او مونږ به یو غېږه ګرځو نو الله وی ولم یکل لهم من شرکائهم او نبوی دیلرا دا شریکانو د دینا هغه دې بچوي دا د برخ خاوندان دي دا رجال الغیب دي غوسان عبدالان دي او دیل الله اختیار ورکړی دی او دی په نظام د کائنات چلولو کې عمل دخل لري او دی دا الله تعالی اختیار ورکړی دا ابو جال هم وی او دا دیم وی ابو جال و هم وی اللهم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکن هو لکا تملکو وما ملک الله شریک دی نیشتے حاضر یم دردا خواه آغا ساد و برخ خاوندان چه تی مالک خود اختیار نیشتے اللہ تاول اختیار ورکڑے دے تملکو ہو وما ملک تی مالک اللہ تاول اختیار ورکڑے دے داغی اختیار خود نیشتے دینوی اللہ والا اختیار ورکڑے دے نو پا کم تکی چه ابو جال مشرکی ده نو تا بانی سپیتل لگی دلی دی چه پا تا بانی بدا موهر نلگی اتو اپی نو مشرکی گی تا چال لی تا رہ جاده تا کملی کل راوڑی دی چه خیر دی که تا جارتا درگاہ تا سیدهو لگی نو تو با نو مشرکی گی که تا درگاہ نا تاوی گی نو تو با نو مشرکی گی او کته درګال دی ګونه وړې نو ته باندې مشرک کی تعالی ته چاله چې ته باندې مشرک کی لبیک یا رسول الله دی دې ته نه استه مشرک بې معنا حدار دا کیدلا ولم یکل لهم من شرکائهم ان وی دیلرا شریکانو د دینا شفا سوکا سفارشان وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ او ویبا غی شریکانو پل سرا انکار کون کی انکار با کئی چو و دے ظالمانو خزمونگ عبادت نده کڑی جی دے خزمونگ عبادت نده کڑی لکه دا سورت فاتر رو رہی سورۃ فاتر وګورئ سوال لسم آیات سورۃ سبا پسې دی والذین تدعون من دونی دی لسم نو آګه سان چې تاسو رحمت کوئی بيد الله نا ما یملکونا من کتمیر اختیار نه لري په برابرۍ دا پوستکی دا اډوکی د کجوري کتمیر دا کجوره چې کولاو کې غانا دې کې دن اډوکی غانا د دې اډوکی نه تاو چاپیرا یو پوستکی دی کني دا یو ل ذکر کا یو هو وجدالا چې دا دې په تل کې کېدا پوکي ورکا سمرا بازوزي الله وې دومره اختیار نشته کاکا ته وای د مندانی زموار دی هغه و الله وې دومره اختیار نشته دومره ته وای الله ول اختیار ورکړې د څو دومره ول نه دی ورکړې بل دا کجور نه دا یو قبر دی دې کې دا نه لاړو کې نه دا مړ دی دا تاو پرچ نه دی دا کپن دی د دې کاکا خو د خپل کپن اختیار نشته چې تا په قبر کې کې خو دا او هغه دی هغه بٹن دی او هغه ولا پرانیست یا غوډي نو کپن لاړ قوروش ځان پسې هغه خپل کپن چې دینو هغه نشي راټولولې دومره اختیار نشته ته ته نه سو غواړي چې رامدد شوره ورسي ته ته سو غواړي چې لا سجده و ته پکې ولګي پاک پتن کې لا سجده و ته هم ولګي چې مال به سره کوي د پیر صاحب مرید وای ان تدعوهم الله وای که تاسو یې رامدد کوي لا يسمعوا دعاءكم ناوري بل نساسو تیرا پاسی وی ولی ناوري ناسی تاسو لگیای چیا ناوري او ناوري وی یا لکا زما مسئلہ اصل کے دادا چه لاس کے اختیار نشتے سکول نشی تالس در کول نشی تانس در کول نشی نو زکا وای اوری دل نسو چل بوشی زمان مسئلہ خو بیاو ما آغا دا کنا دا دا که او کاغا دی خک لگ دی تڑلے دی بند پا بند بانی پا کٹ دی او اتوائی کاغا او برا کا ناوری دوائی چو خری دی غر کا زدان لچکم دی لازا خیمی تڑلی دی حلق می اوچ دی زان د پاره می زبندو بس نگیږي ترانه سواړي هغه اوري زانو څه چل دي هغه کاکا چې کټ کې تړلې دي هغه اوري نو څه چل دي چې په کابل کې دنه ور پسې دا قدیر اټپ راټه کولی ادا په مننو خاوري به پرتی نو دې به جوړ دې هغه کټ والا ډیر تا کړی ها الله چې دې مړوم دی هغه ژوند دی هم دی نو الله وی ولو سمیو یه دا خبره دی جگڑه نو باسا اوری اوری اوری و ازک چری و اوری نو سجل باوشی سجل باوشی چالا بس خرد خطو باسی ولو سمیو او کچری و اوری نو الله وی مستجابو لکم کبولتیانی شی کولی ساسو دا پارا تا چه تا دیسو غواره نو دغا در لبیانی شی کبلولی که واروی دل در لنو اغا کار در لنی شی کولی چل ویره کنا نو شل در دیوی آخل کو بچه غوالوی بی چودی پر دی لای کوری آکا ایک صدر در نسو چل دیوی کنا اختیار وزاقا نیشتی نو دی پروت تی پی کبر که اختیاری نیشتی ولی اوری وای وای اوری دلزا اگه ده جه سوام جه سکوله نیشی نو بیایم نیشی کوله زمام سلام دا غدا او الله رب العزت وای و یوم القیامت او پا رزید قیامت یک فرونا بشرکی کم انکار با کئی استاسو ده شرکنا دا تا چه وطاوی را مدد شا نوائی بچین کننا عن عبادتکم لغافلین یکین المنقص تحصر دی بلنینا نا خبرو نو خونی دیوری دیدی کنا دا خودت دیدی جگر جوابی کو چیزا که وایوری دن نصبت الاخر نخطو بازی مرا تو چل بوشی اللہ ویولا یونبیو کام مثل خبیر دا دیر اخولی موضوع دا خوٹی موازی دا چې قران کې تو ګوره کنه دا په ځای باندې دا ټیم واړی الله تعالی وایي د قیامت پر ورځ باندې با د دوی په شرک باندې انکار کوي چې دوی مونږه د الله سره جن شریکان کړیو و یوم تقوم الساعه او په هغه ورځ چې قائم شي قیامت یوم اذن یتفرقون و دا غرز با دی جدا جدا شی اللہ بوتوی ومتازر یوم ایوها المجرمون جدا شی نن را دی مجرمانو فاما الذين امنوا بسر چه یا کسانو چې ایمان یې راوړو مسله منلوا وعملوا الصالحات او عمل کړو موافق د شریعت جدا جدا شو کا بشارت د منونکو لپاره فهم فی روضتی یحبرون نو دای باپ باغیچو کې خوشاله لشي الله دې موږ ته نصیب کړي واستخویب واما الذین کفروا او ورچه یا کسان دی چه انکار وکړو وکذبوا بآیاتنا او دروغجن دی او کړه زموږ د آیاتونو ولکا الاخرتی او د پیشی د آخرت نه فاولائک بالعذاب محذرون دا کسان با په عذاب کې حاضر اول شي گرفتار اول بشي الله دې نمونږ او ساتي واخر الله